toko balaka na kisasa. Mabana toko balaka na mokili. Okolinga mwasi mwasi azali na bato. Tokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate mama. Okolinga mwasi mwasi azali na bato. Tokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate mama. Bakasi mai Sokyo zala ki kolinga ye Bajesta zala ki konsale la yo Akoyako kie bayango si mai Wana okomi na mapoko ya moto monsusu Bolingonza batinda na mokili Motema elinga oyelingi Motema eboya oyelingi Boya yo okanga mabokoi Mokolo ya libala Afani ba panzani po bakabo la vegetation Basi bakoya po batala mwasi nini obale Mibali bakoya po batala mobali mwasi abale Ba fami ba panzani po ba kabo la benvitation Ba si ba koya po ba tala mwa si nini o bale Mi bale ba koya po ba tala mo bale mwa si a bale Mokolo yali bala Nakani si to benga kamba invite Pomba ya kota la biso Pomba ya kopesa biso ba conseil Pomba ya kopesa biso mabokoi Madiluba oyo tangelingai Bako ya kapona konsala mokulu Mipali bako ya mpoba ya kolula mwasi ya bali Basi bako ya mpoba ya kolula mobali Si mabati ya la bango dongo dongo bandekoi Nayo kisinzo tona na sonyo Madilu sisteme o Malani boso mwasi akabeli ngai kombo ya no Na susu mbuki nga na komiziste o mama Bala ya liboso mwasi akabeli ngai kombo ya no Na susu muki nga na komiziste o mama Aboya ki na ye bandekoi Aboyi ko zala na mobali ya bato Alingi ya zala na mobali ya ye moko Amo na kaye soki tongo etani Ata la tango akende kena monsala Apoi kozwa mobali oyo akoye la ye 22h akei minuit akei 2h du matin akei na bondeli ye na se ya motemai alobi na ngai boye akoki kolinga mobali ya bato te boye azalaka na suwa mingi ye nalobi na pesa ye mosoloi Alobi na lingi kotondre ye ba piège Na bomba akozwa mbala ya sima ye constatation na na bandeko okokutana na basimi bale ba camarade okoya mabe moko kitoko mama oyelongi mabe mosala aliaka etere ya mwasi kitoko okokutana na basimi bale ba camarade okoya mabe moko kitoko mama oyelongi mabe mosala aliaka etere ya mwasi kitoko ye basi ya bilongi mabe bandekoe mosala kolia entere ya baninga basi ya bilongi misukusue mosala kolia entere ya baninga okokutana na bango mibale na nzela olingi osolola na oyo ya kitokoe oyo ya mabe asali garde four alingi oloba ata moke na ye te yango bino basi ya mabe bandekoe botuna nani asala bino bilongi oyoe bilongi kukukukukukuku nani asala bino boye bolingi kolia obe intere ya baninga basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato akoleka babiro mosala kokaba basi ya bato akoleisa bana na kombo ya basi ya bato bakopesa ye masanga na kombo ya basi ya bato akofuta ndako na ye na kombo ya basi ya bato abongisa vi na ye na kombo ya basi ya bato basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato akoleka babiro mosala kokaba basi ya bato akoleisa bana na kombo ya basi ya bato bakopesa ye masanga na kombo ya basi ya bato akofuta ndako na ye na kombo ya basi ya bato abongisa vi na ye na kombo ya basi ya bato basi ya bilongi mabe bandekoi bafungoli ya bango bashanse mpo batekaka basi ya nganai basombi baordinateur mpo bayebaka esika basi ya kitoko bazalaka bino bandeko mibalie bokeba basi ya mabe pembeni ya basi na bino mosala na bango kotekaka bango mosala na bango kozwaka bakomisyon ata bakolaki esika moko bozalaka na angele basi ya mabe batomboki balingi kolia nsima na bango libala o libala mwasi soki auti koboma libala sika kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe akoteka ye epai ya mibali ya akolinga rekupere ba retard ya libala amour ezali te akoluka kaka lome ya oo mwasi soki auti koboma libala sika kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe akoteka ye epai ya mibali ya akolinga rekupere ba retard ya libala amour ezali te akoluka kaka falanga o madilu ngai na kamwakai soki mwasi auti koboma libala sika moka akomi na ye polipolipolipolipolipoli ayebi nzela nini ya koleka te okumbi ye a gauche ye pe ake a gauche okumbi ye a droite ye pe ake a droite olobi na rond-point ye pe na rond-point ayebi eloko nini azali koluka te mbula enokela ye moi ekota ye malili ezwa ye akiba te mpo na nini nzambe asala boye maka kanisi ya lorenge boye ezala kanabasi olia fonda na ndako tango mosusu mobali ya kokanisa akolanda ye na nsima Monsalako kababasi abato.